To jest podobno, tak wczoraj przeczytałam, kolor, który kojarzy nam się z bezpieczeństwem. Dlatego też myślę, że mundurowi mają na sobie niebieskie mundury. Nie wzbudza w nas ten kolor złych emocji, w przeciwieństwie do czerwonego, o którym dziś jeszcze będziemy mówić. Uspokaja, obniża ciśnienie, a nawet zmniejsza apetyt podobno. Kojarzy nam się z niebem, wodą, otwartą przestrzenią. Mi z kolei kojarzy się z utworem Morcibe z płyty Dive Deep. Blue Chair. Judith Suke śpiewa ten utwór właśnie za chwilę Państwo go usłyszą. Natomiast ja przypominam sobie koncert z 2006 roku. Inne brzmienia. Wtedy pojawił się zespół Morcibe i wtedy ten utwór wykonywała Manda, która zresztą też pojawia się na płycie Dive Deep. Gorąco Państwa zachęcam do wysłuchania tych utworów. Natomiast teraz zostawię Państwa z Morcibą, z Judy Tsuke, a później będzie Lana Del Rey i Blue Jeans. Eyes burn, it was like James Dean for sure.

a shadow shows no emotion. So what's even the fuss? But the face on your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Little blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think, I had to get out of there. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hands in the tool, is it question your friendship and my life? You're gonna make me a convict, devil of a felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. No, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. No, so you better run when you hear the sirens coming. Oh, you better run when you hear the sirens coming. Blue Lights, Georgia Smith. Dziś kolor niebieski zdecydowanie opanuje najbliższą godzinę, więc zostawmy go na chwilę. Przejdźmy do koloru czerwonego, który utożsamiany jest raczej z negatywnymi emocjami, za to z pozytywnymi utożsamiany jest kolor żółty. Dlatego też najczęściej wykorzystywany jest w reklamach, bo wzbudza w nas wiele pozytywnych emocji. Ale co ciekawe, kiedyś ten kolor był interpretowany zupełnie inaczej, raczej jako kolor, który wybierają ludzie o złych zamiarach. I tak na przykład w sztuce Judasz był bardzo często przedstawiany w żółtych szatach. W przeszłości we Francji malowano na żółto drzwi osób, które były złodziejami na przykład. Ale na szczęście teraz ten kolor żółty wzbudza u nas zdecydowanie bardziej pozytywne emocje. I mam nadzieję, że jeżeli Państwo usłyszą już za chwilę utwór Yellow Coldplay, to też będą mieli Państwo w sobie dużo pozytywnych emocji i dużo pozytywnej energii, chociaż to utwór akustyczny. Jumped across for you. and all the things that you Coldplay, Yellow. Z ciekawostek o kolorze żółtym to mogę jeszcze wspomnieć, że w Chinach na przykład ten kolor oznacza męstwo i odwagę. Na żółto warto pomalować pokój ucznia, bo podobno ułatwia zapamiętywanie. Z kolei żółty ser jest najczęściej kradzionym artykułem spożywczym na całym świecie. No i żółty jest też oczywiście dobry na depresję, podobnie jak kolor różowy, który w zachodniej kulturze zwłaszcza przyjęło się, że jest takim kolorem infantylnym. Ja na przykład jak myślę o różowym, to najczęściej mam przed oczami lalkę Barbie. Ale z kolei ten kolor w Indiach na przykład przypisywany jest Ganesze, czyli jednemu z najbardziej, z najważniejszych bóstw właśnie w Indiach. No i też utożsamiany jest z mądrością. Teraz nie będzie różu, będzie właściwie kolor rose i yellow straps, potem jeszcze element niebieskiego znów, Gaida z Sudanu z utworem Morning Blue. Ja Państwa ostrzegam, te utwory są bardzo silnie relaksujące, zwłaszcza te dwa po kolei, więc jeżeli mają Państwo taką możliwość położyć się jeszcze gdzieś na kanapie, to ja bardzo zachęcam. No i słuchamy. Guided by the silence, hold me in the light. Roses turning black, I need to open up my eyes. Voiceless in the darkness, struggling in my mind. State I can't disguise, I need to figure how to try. How could I decide? Suffer from time to time, holding on a seedly life, living in a single lie. How could I decide? Suffer from time to time, holding on a seedless life, living in a single lie. Guided by the silence, hold me in the light. Roses turning black, I need to open up my eyes. Voiceless in the darkness, struggling in my mind. Stayed up on disguise, I need to figure how to try. Tied up in the silence, but it was not easy. Caught up in a fake state, it feels so good, but it's only on my mind. Thank you. starting out. Afraid of time, they try to sever. Don't mind, there's always more to fall. Can't be blind, cause if it's right or wrong, and this ain't right but wrong. صباح النور صباح الخير. We walk along, we try to bear. Do anything, it's a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place. صباح النور صباح الخير. We act like fools and stay in place. Anything in a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place. It's all in we rise. It's been a hard, hard time for the ones who fight in the land of the now. You might have heard, we must have learned. It's a faded song. I happened times before. After being touched, this need for justice. Standing up so we can trust should have been bloodless. Too many lives to be silenced and oh, we're too fighting to make sure that doesn't pass by. Cause we got the right. Sabah al-Noor, Sabah al-Khair. We are cologne, we try to bend. Anything is a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place. Sabah al-Noor, Sabah al-Khair. We act like fools and stay in place. Do anything in a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place. There's a dream I had where these thieves, they don't flee or get away. That's a sweet dream where those who ain't had a chance prosper. Old sort of hold back, face on, take on the ways long. And we long home, chain strong, find out there's more to fall. Sabah al-Noor, Sabah al-Khair. We act like fools and we stay. The soul got a long, long way. Too much of cold in a warm, warm place. Prawdziwa muzykoterapia, Gajda i Morning Blue. Wróćmy jednak do terapii kolorem. Czas na kolejną barwę. Może teraz potem różowym zaszalejemy i niech będzie trochę bardziej agresywnej barwy, czyli czerwone. Wracamy do tej barwy, która kojarzy nam się przede wszystkim z agresją, podobno. Ale nie tylko, bo też z miłością. I na przykład w Chinach panie idą do ślubu nie w białej sukni, a w czerwonej właśnie. W Afryce z kolei ten kolor jest kojarzony z żałobą. W każdym razie w Polsce jest też bardzo mocno ten kolor znany. Między innymi dlatego, że doczytałam wczoraj, w XIX wieku Polska była największym producentem właśnie tego koloru, właściwie tego barwnika. Uzyskiwany jest on z koszeliny, która z kolei jest uzyskiwana ze sproszkowanych larw czerwu. To taki owad. No stąd też kolor czerwony właśnie od tej nazwy. Czas na Kasię Lins. Teraz z utworem Morze Czerwone. Później pojawi się u nas znów trochę koloru niebieskiego. Będzie Cleo Sol. Thank you. do ciebie, doczekać rana, bo noc bez ciebie, bez ciebie to matnia i kara. Do ciebie, droga cierniowa, dla ciebie